Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 8 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Program Rodzina 500+, ma już okrągły rok, jak jest oceniany. O tym w relacji naszej reporterki. W serwisie Trójki także pytanie, co dalej z referendum w sprawie zmian granic Warszawy i sprawa koni pracujących ponad swoje siły w drodze nad Morskie Oko. Na początek jednak informacja sprzed kilku minut, jak podaje TVP Info, jest śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 2,5 miliona złotych przez prezydent Warszawy lub jej zastępcę. Działania prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z nieprawidłowościami przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogrodów działkowych na Saskiej Kępie złożył w kwietniu ubiegłego roku stołeczny radny Jan Śpiewak. Sprawy stołeczne wrócą jeszcze w tym serwisie Trójki. Mija rok, od kiedy działa program Rodzina 500+. W Pałacu Prezydenckim trwa seminarium poświęcone ocenie skutków społecznych tego programu. Biorą w nim udział prezydent Andrzej Duda i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, jak program jest oceniany? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że program Rodzina 500+ został dobrze i szybko przygotowany i zrealizowany. Pani minister, z całego serca gratuluję. Gratuluję po pierwsze bardzo dobrego przygotowania tej tak zwanej ustawy 500+, ale gratuluję także bardzo dobrego wprowadzenia i bardzo dobrej realizacji tego programu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła, że dzięki temu programowi ubóstwo skrajne spadnie o 48%, a ubóstwo skrajne dzieci i młodzieży zostanie niemal zlikwidowane. To ubóstwo skrajne, które jest wstydem każdego państwa, jeżeli dotyczy rodzin z dziećmi, jeżeli jest ubóstwem dzieci i młodzieży, może spaść o 98%, a więc niemalże ubóstwo zostanie dzieci i młodzieży do 18 roku życia zlikwidowane dzięki programowi 500+. Minister zaznaczyła, że skutki demograficzne będzie można ocenić dopiero w dłuższym okresie, ale już teraz wiadomo, że w listopadzie 2016 roku urodziło się o 5 tysięcy dzieci więcej niż w roku poprzednim, a w grudniu o 5700 dzieci. W tym roku na ten program przeznaczono 23 miliardy złotych i jak mówiła minister, pieniądze na ten cel w budżecie są. Mówiła Sylwia Białek i za tę informację bardzo dziękuję. Będzie, czy go nie będzie? Po południu wojewoda mazowiecki zapowiedział konferencję w sprawie referendum dotyczącego zmian ustroju Warszawy. Ma teraz głos decydujący, bo decyzję radnych PO z poniedziałku o tym, by referendum przeprowadzić, może uchylić. Jeśli tak się stanie, jak zapowiada Platforma, decyzja zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego. Wiadomo też, że projekt o ustroju Warszawy nie będzie teraz procedowany w parlamencie. Najpierw odbędą się konsultacje z samorządami i mieszkańcami, zapowiedział Jacek Sasin. Dzisiejsze spotkanie w tej sprawie u wojewody. To dopiero początek, dodał w RDC. Ja będę chciał zaproponować samorządowcom, którzy przyjadą na to spotkanie do pana wojewody, żebyśmy rozpoczęli cykl spotkań, żeby to było takie pierwsze spotkanie, no można powiedzieć, inicjujące współpracę, żebyśmy wskazali jakieś zespoły problemowe, które będą również nad tą ustawą pracować. Zdaniem posła Michała Szczerby z PO, PiS, jak to ujął, poszło po rozum do głowy. Mam wrażenie, że to jest rzeczywiście sprawa, no, która wywołuje uzasadniony niepokój Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński zdał sobie sprawę, że przejedzie się na tej ustawie jak Zabłocki na mydle. Pewnie będzie ofiara, czyli pan Sasin, który będzie, tak powiem, kozłem ofiarnym tego skandalicznego gniota legislacyjnego. Przygotowanie pakietu projektów zakładających przystępowanie do związków metropolitalnych na zasadzie dobrowolności, zapowiedziała Nowoczesna. Być może niedługo poznamy decyzję prokuratury w Zakopanem w sprawie dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Śledztwo dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień przez szefa parku, mówi Trójce prokurator Barbara Bogdanowicz. Sprawa trafiła do śledczych w lipcu zeszłego roku z inicjatywy Fundacji Jus Animalia. Polegające na przejęciu regulaminu świadczenia usług przewozowych pojazdem parokonnym na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i tym samym dopuszczenia do znęcania się nad końmi poprzez dopuszczenie do pracy koni zbyt młodych i niezapewnienie im prawidłowego wypoczynku i pracy oraz w sprawie dopuszczenia do pracy koni poprzez błędne przeprowadzenie pomiarów, poprzez podłączenie dynamometru do tylnej osi wozu i nierzetelne obliczanie, zaniżenie o 100%, co skutkowało też dopuszczeniem do pracy koni w sposób oczywisty, przekraczający ich możliwości fizjologiczne.

life. When I think back on my past, I do the same thing again. I got a bug now for the danger. Just take the money and go. I start this whole machine. Ktoś kiedyś powiedział, że John Wetton z King Crimson do zespołu United Kingdom przeniósł najpiękniejsze, co można było z tamtego zespołu zabrać. Danger Money to drugi album grupy United Kingdom, tytułowe nagranie. Na pewno jedna z najpiękniejszych płyt przełomu lat 70. i 80. Gdy dotarła do nas wiadomość o śmierci Johna Wettona, państwo najczęściej prosili o utwór Rendezvous 602, bo to taka wizytówka Wettona, wizytówka United Kingdom. Pomyślałem sobie, odtworzę dla państwa to nagranie, ale w wersji mniej znanej, ale równie pięknej. I zrobię to jeszcze dziś. Za 20 kilka minut, więc proszę za daleko nie odchodzić. A teraz 7 minut do wpół do. Mam jeszcze dwa drobiazgi przed powszechnie znanym zespołem.

Woman, you need. Na końcu jeszcze Hollo to Rosie, ale to już z ACDC by było. To jest szwajcarski zespół, którego słuchali Państwo przed chwilą. To szwajcarska grupa Krokus, która w 2017 wydała album zawierający no, ich ukochane utwory z młodości. Tak sobie postanowili, no i wśród nich oczywiście Hollo to Love, zaśpiewane tak jak Robert Plant to śpiewał w 1969 roku. Nie ma żadnego chyba powodu w tej chwili, bo nie jadą w koncertową trasę, chodzi mi o zespół Krokus, natomiast no tak po prostu sobie wydali, nie ma nowego materiału, a wydali właśnie taką płytę wspomnieniową. Oczywiście to są nowe nagrania, no i tak zabrzmiały. Patrzę na kartkę z kalendarza dzisiejszą i wynika z niej, że znowu dziś jest taki dzień aktorski. Patrzę na urodzonych dzisiaj Nick Nolte, Ewa Złotowska, Mary Steenburgen. No i aktorzy, których nie ma już z nami, których pamiętamy, Lana Turner, Jack Lemmon, James Dean. Wszyscy urodzeni 8 lutego. Dobrze mieć urodziny w takim samym dniu jak ci wszyscy wielcy. Wiedzą Państwo, kto ma dzisiaj urodziny? Grażyna Dobroń. Też gdzieś tam sobie zapisałem. Wszystkiego dobrego. Grażyna, najlepsze myśli ci wysyłamy. Dobrze, to mogę teraz odtworzyć nagranie artysty, który... Aha, jeszcze jedno. Jedna, to jest właściwie wiadomość dnia. Czy mają Państwo kalendarz na 2017? Październik, 24, Warszawa. Dzisiaj ogłoszono, że tego dnia do Warszawy na koncert przyjedzie Nick Cave z zespołem The Bad Seeds, Warszawa, Torwar, 24 października. A teraz jeszcze artysta, spojrzałem na jego trasę koncertową. On kiedyś Państwu opowiadał, że on 200 koncertów rocznie, to jest jego marzenie. No a w tym roku, w samym lutym tylko, 10 koncertów w Hiszpanii, potem Francja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Austria. W kwietniu kończy tę trasę 6 występami w klubie Roniego Scotta w Londynie. Będzie dawać 2 koncerty dziennie. A w Polsce będzie 3 marca w Warszawie, w Stodole i 4 marca w Poznaniu na Zamku. Wiedzą Państwo, o kogo chodzi? Tak, nagrał i wydał przed chwilką zupełnie nową płytę. Szukali Państwo środowego bluesa? Could make our mothers cry. Tak na swojej najnowszej płycie brzmi John Mayall, lat 83. Pozazdrościć. No i teraz zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa na rendezvous. Ale to będzie niezwykłe rendezvous, bo to z koncertu, którego program trzeci był patronem. Kiedy to się działo? 12 i 13 maja 1998 w Bydgoszczy i w Krakowie. Your ticket states there is one true. It's place. Remember my face and Waterloo. John Wetton w Polsce w 1998, to jego pierwsza wizyta. A pamiętają Państwo pierwszy raz, gdy usłyszeli jego głos? If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my will's never touched the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight sound. Płyta zespołu King Crimson, Larks, Tongues in Aspic, 1973. Tak Państwo usłyszeli Wettona pierwszy raz. Kogo jeszcze Państwo usłyszeli pierwszy raz niedawno? A no właśnie, to niedawno, to było 25 lat temu. Tori Amos. 5 a.m. Friday morning, Thursday night. Far from sleep, I'm still up and driving. Can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live. Got a full tank and some chips. With me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny.